السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يتساءلون، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين، الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودعائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال المتاهري، محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من أرض ومن أجمي، ثم الرضا عن أبي بكر وعن أمراء وعلي وعن عثمان ذي الكرمي، الله جل وعيد الكريم كي حمد وصلاة اور حضور نبي أكرم نور مجسم رحمة العالم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه مبارک اور سلمہ کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام، آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے قرآن پاک کا آخری پارہ یعنی تیسواں پارہ سورہ النبا یا سورہ التساؤل یا امنا یا تساءلون کی پہلی آیت سے آج کا درس قرآن کریم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے 29 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے اور آج آخری پارے سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نبا، اس کو سورہ تساؤل یا اما یا تساؤلون بھی کہتے ہیں، یہ سورت مکیہ ہے، اس میں 240 یا 41 آیتیں، 174 کلمے، 970 حروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ نبا کی تلاوت کرے گا قیامت کی انتہائی سختی اور گرمی میں اس کو ٹھنڈا شربت جو ہے وہ پلایا جائے گا، اور پھر پورے حشر کے میدان میں اس کو کوئی تکلیف یا کوئی گرمی حشر کے میدان میں اس کو نہیں ہوگی۔ اما یا تساءلون، وہ آپس میں کاہے کو پوچھ گچھ کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں قریش مکہ، اے محبوب، جب اہل مکہ کو توحید کی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعوت توحید دی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور قرآن کریم کی تلاوت ہوا کر انہیں سنایا تو ان میں باہر گفتگو شروع ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دین لائے ہیں، اس آیت میں ان کی گفتگو کا بیان ہے، اور تفصیل شان کے لیے استفہام کے پیرایا میں بیان فرمایا، یعنی وہ کیا عظیم شان بات ہے جس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جس بات کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا کہ مرنے کے بعد آدمی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے اور پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ان نبا العظیم بڑی خبر کے بارے میں، یعنی ان کے نزدیک تو یہ بہت بڑی خبر ہے، اس سے مراد یا تو قرآن ہے یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین یا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، یہ ان کے نزدیک سے بہت بڑی بات ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کیسے زندہ ہوگا. فرمایا الذی ہم فیہ یا مختلفون، کہ وہ جس میں کئی راہوں میں ہیں اختلاف کرتے ہیں، کہ بعضے تو قطعی انکار کرتے ہیں بعضے شک میں ہیں، اور قرآن کریم کو ان میں سے کوئی شہر کہتا ہے، کوئی شعر کہتا ہے، کوئی کہانت اور کوئی کچھ اور. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی معاذ اللہ وہ مختلف ہے، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے تو کوئی شاعر کہتا ہے، واسطہ اللہ کوئی کاہن کہتا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ ساتھ حق کے صادق امین بھی کہتا ہے. اور قیامت کے دن کے بارے میں بھی وہ مختلف ہے، کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہاں ممکن ہے اٹھا جائے، کوئی کہتا ہے نہیں بالکل نہیں اٹھیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا تو کیسے اٹھیں گے. تو ان میں آپس میں یہ اختلاف ہے. کلا سیعلمون، ہاں ہاں اب انہیں علم ہو جائے گا، اب وہ جان جائیں گے. سننا کلا سیعلمون، پھر ہاں ہاں اب ضرور انہیں یقین ہو جائے گا، ان کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ اس تکذیب و انکار کے نتیجے کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب قدرت کی چند چیزیں بیان فرمائی. دیکھو اے مر کر اٹھنے کے انکاریوں، اے قیامت کے دن کے منکروں، غور و فکر تو کرو، اپنے آپ میں دیکھو، زمین میں دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند اور سورج دن اور رات کو دیکھو، تمہیں ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے گا. فرمایا الم نج الن ارب نہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کر دیا، ہم نے زمین کو ایک تمہارے لیے بستر بنا دیا، تم اس میں رہتے ہو، تمہاری قرار گاہ ہے، تمہارے جانور اور دنیا کی لاکھوں کروڑوں چیزیں اس میں رہ رہی ہے. جس نے اتنی بڑی زمین بنا دی کیا وہ مار کر دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا. ول جبالا اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین کی نوشیں بنا دیا، جن سے زمین ثابت قدم ہے، قائم ہے. دیکھیے پانی کے اوپر زمین تیر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کس طریقے سے جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم ہے. تو اللہ جل مجدل کریم نے جب زمین کو پیدا کیا تو یہ ہل رہی تھی، تو اللہ نے پہاڑوں کو اس کے اوپر میفے بنا دیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا، مرد اور عورت بنا دیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا. ذرا غور و فکر کیجئے کہ ایک آدمی سارا دن تھکا ماندہ آتا ہے، رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو پھر تازہ دم ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ نیند کتنی بڑی جو ہے نعمت ہے. تو نیند چونکہ موت کی ایک بہن ہے، یہ بھی اللہ جل مجد الکریم نے ایک بطور استدلال پیش کیا کہ تمہیں ایک تو نیند تمہارا آرام بنا دیا، اور ایک تو تمہیں آسائش اور سکون اس سے دے دیا، دوسرا یہ کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو مرے ہوئے کی نینے میں ہوتا ہے، اللہ جل مجد الکریم پھر اس کو جگاتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ جیسے کل کام کر رہا تھا پھر کام شروع کر دیتا ہے، جب تک سویا ہوا غافل ہے، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو نیند کے بعد تمہیں جگاتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی تمہیں اٹھائے گا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا، رات کو تمہارا لباس بنا دیا، کہ تم اس میں اللہ کا فضل اور اپنی تاریکی سے ہر چیز کو چھپا دیتی ہے. راتوں کو کتنے گنہگاروں کے گناہ چھپے رہتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو دن کو نظر آتی رات کو نظر نہیں آتی. پھر رات کو ایک تمہارا پردہ بنا دیا، اب رات آئی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کبھی سورج طلوع نہ ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت سے اپنے وقت پہ سورج پھر طلوع ہو جاتا ہے. تو جو رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، کیا وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو تمہارا روزگار بنا دیا، تمہاری معیشت اس میں رکھ دی کہ اس میں تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اپنی روزی تلاش کرتے ہو. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر سات مضبوط قسم کی جو ہے وہ دیواریں چنائیاں چنی، یعنی تعمیر کر دی، یعنی سات آسمان تمہارے اوپر بنا دیے. اتنا اتنا بڑا آسمان ہے، ایک ایک آسمان کی مٹائی پانچ سو سال آدمی راہ چلتا رہے تو تب جتنی سفر طے کرے گا، اتنا موٹا ایک آسمان ہے. تو جس نے اتنے اتنے بڑے جو ہے یعنی تمہارے لیے یہ بنائے ہیں سارے کے سارے چیزیں تو کیا تمہیں مار کے زندہ نہ کرے گا؟ فرمایا وجہ اللہ سراج الحاجا, اور اس میں نہایت چمکتا ہوا چراغ رکھ دیا, یعنی آفتاب روشنی بھی دیتا ہے گرمی بھی دیتا ہے, فصلیں بھی اس سے پکتی ہے, پانیوں کا بھی اس سے بہاؤ ہوتا ہے اور پھل بھی اس سے پکتے ہیں. تو سورج کی طرف دیکھو, دن اور رات کی طرف دیکھو, چاند ستاروں کی طرف دیکھو, فرمایا ایک چیز جو ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور اللہ جل مجل کریم کے قادر مطلق اور مالک و خالق ہونے پر دلالت کرتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, رہے پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا. ذرا بادلوں کو دیکھا آپ نے, کبھی پہاڑوں پہ جائیں تو بادل تو بالکل ایک دھوئیں کی مانند ہے, جیسے کہ دھند ہوتی ہے ایسے ہی بادل ہے. تو کہاں وہاں یعنی لاکھوں ٹن پانی جو ہے وہ رکا ہوا ہے. ذرا فکر کیجئے, وہاں کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے جس کے اوپر پانی رکے, کوئی وہاں پیالے بڑے بڑے نہیں رکھے ہوئے, یا کوئی اور چیز نہیں. دھوئے میں کیا چیز ٹھہر سکتی؟ کچھ بھی تو نہیں. لیکن اسی دھوئے سے موسلادھار بارش برستی ہے اور چند منٹوں میں جل تھل کر دیتی ہے. اگر اس پانی کو, بارش کے پانی کو آدمی کو روکنا چاہے یا اس کو کوئی ناپنا چاہے یا توڑنا چاہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی اس کو کوئی توڑ سکے یا روک سکے یا ناپ سکے. رہا جو بادلوں سے اتنا موسلے دھار بارش برسا کے اور جل تھل کر دیتا ہے, کیا وہ قبروں سے تمہیں زندہ نہیں کر سکے گا؟ نے خریجا بے ہی حد بنوانا تھا, پانی کس لیے بسایا کہ اس سے پیدا کروائے اناج اور سبزہ. بارش برستی ہے پھر زمین میں سے اناج نکلتا ہے, سبزہ نکلتا ہے, پھل اور پھول نکلتے ہیں. کتنا اللہ جل مجل کریم کا یہ کرم ہے کہ آج بارش برسی صبح ہر طرف جو ہے ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے. وہ جنات الفافا, اور گھنے باغ جو ہے وہ ہر طرف نظر آ رہے ہیں. جو چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت اللہ جل مجل کیوں پیدا فرما سکتا ہے؟ جو اللہ جل مجل کے درخت سے اتنا خوبصورت پھل بنا سکتا ہے, نکال سکتا ہے, تو کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہ کر سکے گا؟ کیا وہ قیامت کے دن پر جو ہے وہ قادر نہیں ہے؟ ان یومن فیصلے کا نہیں کہتا, بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد اللہ, ہر چیز کی دلیل کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن تو ضرور آئے گا, چلے مر کے اٹھنا ہے. یہ تو اللہ جل مجل کریم نے ارشاد فرما دیا ہے. یہ تو یعنی طے ہو چکا ہے کہ انسان ان چیزوں میں غور و فکر کر, اتنی چیزیں جس نے پیدا کر دی, کیا وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ نہ کرے گا؟ تو کیا عجب ان اشیاء کا پیدا کرنا حکیم کا فعل ہے, اور حکیم کا فعل کبھی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا, ابس اور بیکار نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مرنے کے بعد اٹھنے اور سزا جزا کے انکار سے لازم آتا ہے کہ منکر کے نزدیک یہ تمام فعل جتنے ابھی بیان ہوئے یہ سب کے سب ابس ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اگر یہ سارے کے سارے ابس اور باطل ہوں تو پھر تو یعنی تبھی تو وہ انکار کرتا ہے. اگر ان سب چیزوں کو مانتا ہے تو پھر وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور, اس دن جب سور پھونکا جائے گا, مراد اس سے نفخہ اخیرہ ہے, فتأتون افواجا, تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں بن کے. لوگ اپنے اپنے ملکوں سے, اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اسی طریقے سے بھاگنا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر, کتنا اس ہولناک دن کی ہولناکیاں پچھلی چند صورتوں میں آپ نے روز سنی کہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی. کوئی اپنے گناہ کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, تو کسی کے گلے میں توف پڑا ہوا ہوگا, کسی کو زنجیریں ڈال کے جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہوگا. لیکن مومن جو ہے وہ ٹہلتے ٹہلتے اللہ جل مجل کریم کے فضل و کرم کے ساتھ اور رب کریم کی چادر رحمت کے میں آسانی کے ساتھ میدان حشر میں چلے جائیں گے. رہ تو فوج در فوج آؤ گے اللہ کے حضور, اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف بھاگو گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا, اور آسمان کھول دیا جائے گا جیسے کہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اس میں راہیں بن جائیں گی اور اس سے ملائکہ اتریں گے. سیرت الجبال فکانت سرابا, اور یہ پہاڑ جو اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ جن کو آج ساری دنیا کے ممالک اور سپر پاور لگ کے نہیں ہٹا سکتی, یہ یوں ہو جائیں گی کہ جیسے یعنی چمکتا ہوا ریتا, دور سے پانی نہیں لگتا. یا آدمی گرمی میں باہر نکلے تو باہر دور سے دیکھے پانی نظر آتا ہے, لیکن وہاں جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پہاڑ ریزا ریزا ہو کے غبار بن کے اڑنے لگیں گے, اور یہ یوں ہو جائیں گے جیسے دھواں اڑتا ہے، جیسے ایک ریتا ہوتا ہے، جیسے شراب ہوتا ہے. پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تمہاری پاک میں ہے، جہنم تمہیں تمہارا انتظار کر رہی ہے. لوگو منکرو، جہنم تمہارا انکار کر رہی ہے اور جہنم تمہاری پاک میں بیٹھی ہے. کن کے لیے؟ لتا گی نما آبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے وہ، اللہ رسول کے مخالفوں کا اور گستاخوں کا، کفار اور مشرکین کا ٹھکانہ ہے وہ. لا دسیر فیہا احقابا، اس میں وہ کرنے مدتوں تک رہیں گے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ اتنے کرم، اتنی مدتیں، اتنی صدیاں ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اتنی دیر تک، یعنی وہ ان کی انتہا ہوگی نہیں جو جہنم میں جائیں گے. کفار اور مشرکین لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، فرمایا اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کبھی پانی ان کو ملے گا. ہاں جب وہ جل جائیں گے، جب ان کو پیاس لگے گی تو وہ پانی مانگیں گے. فرمایا الا حمیم و غساقا، مگر کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. اور وہ پانی کیا ہوگا کہ جو جب جہنمی جلیں گے تو ان سے ایک پیپ نکلے گی، ان سے ایک ریشہ نکلے گا، وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. تو ظالموں، اللہ کی نعمتوں کا دنیا میں انکار کرنے والوں، پانی کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ آج بھی پتہ چلتا ہے گرمی ہو، پیاس لگی ہو، پانی نہ مل سکے. تو جو پانی پیتے ہیں رب کا اور رب کا انکار کرتے ہیں، جو پانی کو ضائع کرتے ہیں اور رب کریم کی جو ہے یعنی وہ شکر نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے روز ان کو یعنی جہنم میں وہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا. یہ ہے جزاء وفاقا، یہ ہے جیسے کو تیسا بدلا جو تم نے دنیا میں کیا، آج تم اس کا بدلا پاؤ. تم نے اللہ رسول کی عبادت اور اللہ رسول کی نافرمانی کی، عبادت سے روح گردانی اور نافرمانی کی، تم نے اللہ رسول کے احکام نہ مانے، اسی لیے یہ تمہارا آج تمہیں یہ تمہارے کاموں کا سلا مل رہا ہے. ان نہ کانو لا یارجون حسابا، کیونکہ ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا، ان کو اس چیز کا یقین ہی نہیں تھا کہ ان کا کبھی حساب ہوگا. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم آئے چار دن کی عیش اور عشر کے ساتھ زندگی گزاری اور اس کے بعد ختم، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسا رات کرے دیکھ لیں گے کس کو حساب لینا ہے، کس کو اتنی باتیں یاد رہیں گی. سب اللہ جل جلالہ کریم ارشاد ہے، ہمارا جو ہے یہ تمہارے کمائی ہی آج تمہیں مل رہی ہے، کیونکہ ان کو اس کا خوف نہیں تھا، وہ نہیں چاہتے تھے حساب کو، اور وہ ملکن تھے مرنے کے بعد اٹھے کہ وقت زیادہ دیا یا تو نقص زیادہ، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جٹھایا، حد بھر کوشش کی اللہ کی آیتوں کو جٹھانے کا. جٹھانے کا مراد یہ ہے یا تو قرآن کا انکار کر دیا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، یا جٹھانے سے مراد یہ ہے کہ سنی پڑی تو جائیں، ان پر عمل نہ کیا جائے، ان کو ٹھکرا دیا جائے. تو فرمایا وہ ہماری آیتوں کو جٹھلا دیا کرتے تھے، حالانکہ وکل شیئن احصیناہ کتابا، ہم نے تو ہر چیز دیکھ کر شمار کر رکھی ہے. یلوہ محفوظ میں ہم نے ہر چیز ان کے تمام نیک و بد اعمال ہمارے علم میں ہے، اور ان پر جزا دیں گے. اور آخرت میں وقت عذاب ان سے کہا جائے گا کہ اے لوگوں من کرو، فرمایا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو یہ عذاب کا مزہ، ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب. ہاں اب تم کو رحم تو نہیں ہوگا، تم نے رب کے رحم کی رحم سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے رب کی رحمت کو مانا نہیں ہے. اب جو ہے تم چکھو ایسا مزہ، اور ہم تمہارے اس عذاب میں ہمیشہ اضافہ ہی فرماتے رہیں گے. ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے. اللہ اکبر، اب مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے تھا کافروں کا ذکر، اب ہے مومنوں کا ذکر. کہ کافروں کے ساتھ تو یہ کچھ ہوگا، اب مومنوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ مومنوں کو اللہ جل مجد الکریم کیا عطا فرمائے گا قیامت اور جنت میں؟ ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کو، متقی لوگوں کو تو کامیابی کی جگہ ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے، جنت میں انہیں کامیابی عطا فرمائی جائے گی، جہاں عذاب سے نجات ہوگی اور ہر مراد حاصل ہوگی. کیسے؟ ہدایت و آنابا، باغ ہوں گے اور ہر قسم کے جن میں انگور ہوں گے، افمابا اقوابا اطرابا، اور اس سے جوبن والیاں ایک عمر والیاں جو ہیں وہ ان کو حوریں دی جائیں گی، نہ ان کے ان میں کو بوڑھی ہوگی اور نہ کسی کا حسن ظاہر ہوگا، اس سے جوبن والی ہوگی اور سب ایک جیسی ہوگی، خوبصورت ہوگی، وکا سندہا کا، اور چھلکتے ہوئے شراب تہورا کے جام ان کو دیے جائیں گے، ان کو چھلکتے ہوئے شراب تہورا کے جام ان کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، لا یسمعون فیہا لغواً ولا کذابا، اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کسی کو جٹھانا ہوگا، اس میں تو الحمدللہ رب العالمین جو ہے نہ گانا نہ بجانا نہ بے حیائی نہ بدتمیزی نہ گالی نہ گلوچ، وہاں تو الحمدللہ ہر طرف سے اللہ جل مجد الکریم کی جو ہے وہ کرم نوازیاں اور اللہ جل مجد الکریم کی رحمت، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار، اور جو ہے ان پر ہر طرف سے کہیں نعت رسول مقبول ہے تو کہیں قرآن پاک کی آیت ہے، کہیں اللہ اور فرشتوں کی طرف سے سلام ہے، سلام ان کے من رب رحیم، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی آ رہی ہوگی، کوئی رہا بری چیز جو ہے وہ جنت میں نہیں سنی جائے گی، جزا رب کا اکان حسابا، سنا ہے تمہارے رب کی طرف سے مومنوں جو تمہیں کافی عطا کر دیا گیا، تمہاری 60 سال کی عمر 100 سال کی عمر کا بھی حساب نہیں ہے کہ چلو 60 سال کیا تو 120 سال لے لو 1000 سال لے لو، نہیں، تھوڑا یہ ہے کافی دے دیا کہ اب اس کا کوئی حساب نہیں کیا جائے گا، اب یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی اور تمہارے سالوں کی گنتی ختم کر دی گئی، فلا رب السماوات والارض، وہی رب ہے جس کی طرف سے یہ سب کچھ ملا، جو آسمان و زمین کا رب ہے، وما بینہما الرحمن، اور جو اس ان دونوں کے درمیان کا رب اور رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے، اللہ اکبر، جس بعد اس کے خوف کے کہ ان کا خوف اللہ جل مجد الکریم کا ہوگا کہ کوئی اس سے بات نہ کر سکے گا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبرائیل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرے باندھے اور صفے کھڑی ہوئی کھڑے ہوں گے رب کے سامنے، لا یتکلمون، کوئی ان سے رب کریم کی بارگاہ میں اس کے روب اور جلال کی وجہ سے بول نہ سکے گا، ہاں الا من آذن له الرحمن وقال صوابا، مگر جسے رحمان نے اذن دے دیا، جسے حکم ہوا کہ محبوب تو کلام کر سکتا ہے، آج اور کوئی بھی بولے گا صرف میرا محبوب بولے گا، ہاں جس کے اللہ نے اجازت دے دی، جس کے اللہ نے اذن دے دیا وہ بولے گا، اور کیا بولے گا، وقال صوابا، اور ٹھیک ہی بات کریں گے، وہ بولنے والے یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، رضا نکل یوم الحق، یہ سچا دن ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، تو اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، اب جو چاہے اللہ کے احکام پر عمل کر لے، انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں جو کہ قریب آ گیا، موت کا عذاب، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، قیامت کا عذاب، اور اس کے بعد جہنم کا عذاب، ہم تمہیں ان عذابوں سے ڈرا رہے ہیں کیونکہ اب وہ قریب آنے والا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اللہ اکبر، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن جب دیکھے گا اپنا نامہ اعمال تو کیا کہے گا، وہ یقول الکافر، اور کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، ہائے کاش میں مر کے خاک میں مل گیا ہوتا، میں خاک کے ساتھ خاک ہو جاتا، یا میں ابھی کاش میں ابھی خاک ہو جاؤں، مٹی ہو جاؤں، اور میں رب کی جہنم میں نہ جاؤں، رب کے عذاب سے اتنا ڈرے گا کہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں اب مٹی ہو جاؤں، خاک میں مل کے خاک ہو جاؤں، اب اگر اس وقت جو کہے گا تو اب کیوں نہیں مانتا، اب کیوں نہیں اللہ کی عبادت کا آدمی کرتا، اب کیوں نہیں اللہ جل مجد الکریم کے احکام پہ عمل کرتا اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کر لیتا، جس نے اللہ رسول کو خوش کر لیا الحمدللہ دنیا و آخرت میں اس کو عزت ملے گی، اور جس نے اللہ رسول کو ناراض کیا اس کا حالت آپ نے ابھی پڑا، اس کا حال اللہ محبوب کے صدقے ایسے برے لوگوں سے بچائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہمیں کرے، الحمدللہ رب العالمین، آج کا درس قرآن کریم ختم ہوا، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ بھی نعت خوانی شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. میں تھوڑا سا ذرا لیٹ آؤں گا, آپ ذرا اتنی دیر تک جو ہے دوست آباد نعت خوانی شروع کریں, میں تھوڑا سا ایک کام ہے تھوڑا سا لیٹ حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.